laaj lo kenn mokoy laajal bopam waw lan tazul qadama abdin yawm al qiyamati atay salam arbay tabarakallah amna xale bu fi ñewon ci at yele tabarakallah ñewon ci stade ibn marjob ñom tabarakallah gaay suma li ci woron ko waxon nañu hadith bi moy bu nit ki joge bala muy xekki jego yalla ne ko sa dund gi ci loko def bi nga nekké xalé ba ni nga nek mak lo fa def sa alal foko jele foko duggal sa xam xam lo ci def ñent yoy lañ lay laaj bu tont yu jibé tabarakallah plus tont yu la jup nga boole note yi nga am fi ak note nga am fele diviser ko par 2 lool nak moy xey resultat lu professeur yi jangale kat yi xam nañ limay wax ci bir sabru la nga fa am ci note lañuy boole bi nga ñëwé ci kanam yalla li nga fa am ci note ñaar note yi buñ ko boole mu ñu diviser par 2 lu mu jox rek moy sa moyen legi nak moyen bobu nak tabarakallah su uppe 10 rek yow dub dal jang waye su moye 10 nak tabarakallah xeyeme ci 10 kep nak la araf lay dem waaw innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah yalla ñu bok ci khayrul bariyah ñoñu nak jazaa'uhum sanu fay 'inda rabbihim fasyan borom jannatu 'adn moy al janna ji ñuy tuddé adn jannatu 'adn moy al janna ji ñuy tuddé adn waaw jannatu iqama wa moy al janna jo xamne adn saxu kay lay doon kenn du fa bëgg genn inda rabbihim jannatu adn sanu fay 'inda rabbihim fasyan borom jannatu 'adn tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dehya khalidina cha lañuy sax fiha cha al janna ja abadan ba faw bu ñëk be bok amuton abadan bi nak amna abadan ba faw lu leen ko may mu ne lol di jar na laaj radiyallahu anhum yalla dafa bëkk ci ñoom yalla dafa contant ci ñoom lum leen santane rek ñu jëm ci lañ nan lum leen massa téré ñu bayyi radiyallahu anhum waradu anhu ñoomit ñu contant ci yalla ñu contant ci yalla lum leen massa sant buñ koy def dañ ci and ak ciowarte ndax ci nga bëgg bu la santé mel bir dañ koy sawar leg leg nga def sax lum la sant boko yodde dang koy laaj ñi am seet buy door ñew tabarakallah nga xamne ñi ngi ci wëru ñëk woowu bëgg gi taxna bo santane mu def bo téré mu bayyi leg leg bala nga santane mu def leg leg bala nga téré mu bayyi waye gis ñu bëgg gi di wañëku leg leg nga santane lo xamni kenn du ko def leg leg nga téré lo xamni du ko bayyi tabarakallah leg leg mu xam lool dala nakari far mu def ko waaw tabarakallah su ko defe khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu anhu kontan nañ ci yalla kontan ci mom motax bu nit faato ñukoy ñaanal radiyallahu anhu yalla yalla kontan ci mom jankat yi nga xamne nak legi dañu deggu luqal arabiyya legi bo ne radiyallahu anhu ñu ne lool kenn duko wax ñu lañu wax inna rahimahullahu yalla ko yalla yeerum ndax te rek nak radiyallahu anhu moy yalla nako yalla geureum lolu ak ñaan la bokkute gi radiyallahu anhu yalla begg na ci ñoom bokku tak radiyallahu anhu di nga nan di nga ñaal ci faatu koku moy yalla na yalla begg ci mom tabarakallah yalla yalla begg ñun ñepp zalika li nak ci koy am liman qasiya rabba moy ku ragal boromam liman qasiya rabba moy ki ragal boromam kon nak mbokk yi lolu moy suratul bayyin li gënu re ci li ci ñew bokku na ci moy fexé bay sélal jëf yi yalla neena انا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه كيف كو خامني كي جيف nga jeuf jo xam dang ci bokale bayina la nga xamne mom nga mu bokale motax jeuf yi ñett la ma'murat manhiyat mubahat yo xam dañu diglé ko def ñu téré ko bayyi ak yu dagan ñu bayiko fi rek tabarakal ma'murat yi ko koy def nako selal do mu jeuf donte yene ba lenen la fal amulu riya'un mahd mardud def ju andak bokale dañ koy sanni yalla ñal defal tawfiq te defal lan ko mañ ñu fetti aji mu jidi ñew te may lan ko yene nga am nak taf ci tafsir bi sen bokk ali ibn sall wa ci defam sen radio ci tay tafsir men defal ay bes gu jot waxtu bi delu sen ci katanu sen borom tabaaraku ta'ala len ko defal fi ngeen ci andak sen bokk ali ibn sall dañ sante yalla julli ci yonenti bi nga xamne ci mom lañu wacce alquranul karim sante yalla mi nga xamne moñu baxé ba ñu jéxal suratu albayna wara dor tay suñu juroom ñen fukelu sar ak juroom ñen moy suratu azzalzala wala iza zulzilatil ard ñi ngi bok ci sar yi wacc madina tay jangale la sar ya wacc makka di jangale te moy gem ne yalla yalla moy yonu yonenti ku de da nga dekk sar bi jëmele ko tay ci ku de da nga dekk juroom ñetti aya la indi uslu bo xane tushbi suwar al makiya ndax ñaar ci sar ak juroom ñett yi wacc madina yeb li epp ci sen waxin moy jangale walu sharia orientation yi di def len nangam ak bayi len nangam nangam ngeen wara def ak nangam ken war ko def sar bi di iza zulzilatil ardu limuy tuti tuti wala bok limuy gatt gatt ci sar yi gëna raglu ci alquranul karim la bok nit ñi leg leg danañu ñangal tabat ya da ba duñ ko julé dan ci ñew mi ngi ci karam waye su fekke ak ñang rek la saarañu ni bo xamne moy suratul zalzala ci saar yi nga xamne liñuy jangal lu raglu la ci la bok mi ngi waxtane ben tremblement bo xamne bala adul li tukki dana am te itam du am ci ben gox rek ñu naan suuf sa yëngu na ca dëkk sàngam wala suuf sa yëngu na ca dëkk sàngam waaye al ardu la wax suuf sépp a yëngutu bu tremblement boo xam ne dañ koy dégg daal di wax ne nangami seconde la nangam moor nangam blessé dégâts matériel nangam bii moom du nekk benn gox al ardu lay doon suuf si yépp penk saw bëj gannaar bëj saalum sénégal continent yi ci aduna si yépp bu tremblement bi amee suuf si yépp ay tremblé al ardu kulluha la ñu wax suuf si yépp min mashariqi al ardi ila magharibiha wa min janubiha ila shimaliha fippay def tremblement boobu ci la suñu état ci di daanu suñu immeuble yu kowe yi ci lay daanu ci la ñuy gis lu gën a raglu lañu gisoon ca Amérique kenn du mas a gis lu tol ni lii suñu stade yu rafet yi ci lay daanu suñu essentiels yi ci lay daanu suñu garage yi ci lay tase iza zulzilatil ardu ca la yooyu yépp di tasaaruxi bayna yadday saa lay am nga xam ne suuf si bu yëngutoo yan dakku kullu charxin shamiq wa yan haaru kullu jabalin raas lu montagne kowe kowe kowe ci tremblement bii ci lay daanoo ci suuf ay mbir yu yéeme ca lay ame mbir yu yéeme yéeme moo ca nar a ame waaw yoo xam ne doomu aadama yépp ñooy jommi ñooy jaaxle ñooy tiit ndax su xewee ci la suuf di gëqe li nekkoon ci biiram ixraaju l ard wala tuxraju l ard ma fiha min mawta li woon ci biiram lépp lay gëq moom suuf ñu gis leen mu sanni mbell mi ci nekkoon or xaalis lépp ga ko ci biti. Nit dina romb ay kiloy or du ko tala jël, nit dina romb ay français fa tabarkalla buy xonq yeeg yooyu tudd ko tala jël. Suuf tàmbalee sedd doomu aadama bu nekk lim jëfoon ci kawam ne ko yow amilta yawma kaza kaza wa kaza, yow diw bis sàngam defoon nga nangam ak nangam ak nangam ci sama kaw. Amilta yawma kaza kaza wa kaza, yooyu yépp di ci bis bu ragl nga xam ne ci lay waxtaane moom suuf wala saar bi, ci ni nga xam ne ne la mbindeefi di walbatikoo nag jóge ci ardul mahchar fañ leen doon dajalee malaaka yi di leen jëli kenn par kenn ndax dañoo tasaaroo woon ilal janna aw ilal naar. Benn ñu jiital la jëmele aljanna yàll nañ ca bokk, wala ñu jiital la jëme sawara yàll nañu yàlla musal ci sawara. Jëlee nit ñooy séddalikoo ñaari xeet rek, chaqi ak sa'id. Chaqi mooy ki nangutoo na taxawe li yàllay santaane, sa'id mooy safaan ba ka nangu woon a taxawe yàlla. Saar baa ngi noonu di isa zubdilatil ardu, yàlla nañu yàlla baaxe ba nu man koo dégg li mu ëmb lépp. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نن إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض كيف سوسي رنج رنج كيف سوسي ينغتو مبوكاوب ينغتو بطر بغا خامن دنكو ينغتو ألب nga xam ne lépp lu nekk ci kawam da nga yëngutu. Xol yi yëngutu suuf mel ni lu ko dagg, xalaat yi tiit. La alquran ne woon ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shayun azim. Ragal leen yàlla, mu ne ragal leen yàlla, ittaqu rabbakum, ma nga ko waxoon ca kaw. Ñu ne ko lu tax nañu ragal loo, mu ne inna zalzalata saa shayun azim yowma tarawnaha tasalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadacu kullu zaati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wa ma hum bisukaara walakin azaba llahi shadid. Tremblement boobu yàlla wax ne nañ ko ragal, dafa ñoo bëgg wax ne nañ ko waajal, mu ngi ci alquran. Almufassiruuna ñu ne buñ waxee zalzala daba ba noppi nag idaaf ke zilzalaha kiitaange ak njàqare ya ca nekk moo tax mu ne isa zulzilatil ardu ba noppi teg ca zilzalaha bu suuf yëngutoo zilzalaha yëngutoom ba azalzalat allati taliixu biha ala azami jurmiha. Rëng-rëngeem ba nga xam ne mooy tol ni moom di feeñal nim toll moom suuf, te loolu ma ngay am inde xiyaami saa mu daal di rëng-rëng yëngutu yëngutu boo xam ne bu yëngutoo yëngutuwaat bu yëngutoo yëngutuwaat. Wala taskunu xatta talqa ma ala dhahriha min jabalin wa shajarin wa binain wa qilaa. Demal ca atashil dikkim ñeenteel xëtum ñaari téeméer ak fukk ak ñett. Wala alxaasim dikkim ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. Bu soof xasee tàmbali tremblement boobu, li feeg li ci kawam jeexul du dakk. Ni ngi mel ni fasu nit war ñaar war ko muy woŋeetu di yëkkati tànk yi ca ginnaaw di jëm kaw ngir daaneel ki ci kawam, li feeg daanuwul fasu du am jàmm. Suuf tam bu tremblement bi jote rëng-rëngeem bi ba mu tàmbali ko, li feeg ñi ci kawam jeexuñu du am jàmm. Ca lay nekk rek rëng-rëng rëng-rëng rëng-rëng rëng-rëng rëng-rëng montagne yi daanu, mu continue di rëng-rëng ba garab yi faq daanu, mu continuer reng reng ba tabax yi daanu lepp daanu ci kaw suuf ana nit ñi ñi fi jox na nek neew tabax yi daanu ci seen kaw ñi garab yi daanu ci seen kaw ñi di suuf xale ñu dugg ci biir tabarkallah tay yalla mu ne bu loolu xewé mu bëgg ñu gëm ñun ñëpp ne loolu dana xew dana xew de ñu ngi ci sunu kanam benn ñu fekke ko mbaa ñu wóote ko am ñu ko fekke waaw benn ñu fekke ko mbaa ñu wóote ko am ñu ko fekke ñe ko fekke te jamono yooya la leen deega di fekk ñu ko fekkewul ñoom la suuf di génn ci suuf wa axrajatil ardu asqaalaha suuf daa di génne asqaalaha lu diis li nekkoon ci biiram wa axrajatil ardu ma fi batniha min alkunuus walmawta ndàmb yi ci nekkoon petrol bi ci biir suuf te am ci réew yu ko yor te mënuñu koo génne mënuñu koy exploité kerog la ko suuf di génne sinon nin bat ñe ko mën a génne dootuñu ko tal walmawta ak ñi deewoon ñëpp ne bëcc ci biti waa ibnu abbas mu ne axrajat mawtaha asqaalaha mooy ibnu abbas mawtaha mooy néew yi woon ci biiram ñu sóoloon leen suuf gëq leen génn ñëpp ñëpp génn waaw génn ñëpp ñëpp génn sëriñ bi ñuy wax munzir mu ne munzir ibnu saïd mu ne axrajat kunuusaha wa mawtaha mu ne loolu mooy suuf génne rënk yi nekkoon ci biiram ak néew yi nekkoon ci biiram ba dem la ci tafsirul alusi jukki fanweer xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent la indi wax yi munzir ibnu saïd jooju di firee wa axrajatil ardu asqaalaha mu ne maanaam kunuusaha wa mawtaha li nga xam ne mooy rënk yi nekkoon ci biiram ak néew yi lépp suuf génne ko wa fi lhadis tulqi lardu aflaaza kabadiha amsaal al uswaana min aldzahabi walfidda fa yajiu lqaatilu fa yaqulu fi haada qataltu ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا حديث بوب أخرجه مسلم في صحيح حديث من أنا وأخرجت الأرض أثقالها شوف جن مالم رنك ينكون تبيرم neena ñu jël lépp or beeg xaalis beeg yu ni deme ba gis benn waay bu rayoon nit waaxul boppam ba agsi daal ne ci lii day laa raye woon ci ma rey ku ñu rey daal di waaxu agsi moomit ne ci lii day lañ ma raye woon or bii day taxoon ñu rey ma ki ne man de xaalis bii moo taxoon ñu rey ma ah waaw waaw ci dogoon ak mbokk ne man de lii a taxoon ma dog ak mbokk or bii ak xaalis bii de moo taxoon ma dog ak mbokk ci laa bàrile woon ba defe ne sama mbokk ma ma jege lee nga am ci te ma yaakaar ne am giñ ci am day tax wàññi sama am lii day taxoon may dog ak mbokk mi ngi nii tey talatuma ko ndax marché boo ko yóbbu ma lamb yajiu lqaati fa yaqulu fi haada qataatu rahmi lii day mooma taxun doog mbokk mi ngi nii tey bëri bay bëgg a dee te kentalu ko wa axrajatil ardu asqaalaha ñëpp di xool da gis ab sàcc waaxu ñëw daal ne lii dee taxun ñu dagg sama loxo waaw or bii xaalis bii day moo taxun ñu dagg sama loxo mi ngi nii tey di jale taluma ko ñu daggoon sama loxo yi taluñu ko hadis ba ngoog nee na ñun ñëpp ñu wooleem kaay leen jël ku ne ne baax na waaw ka raye woon ndax or ñu ne ko ñëwal jël ci or bi mu ne baax na allahu akbar ka dogonu mbokk ndax alal ñu ne kay jël ñu ne baxna kañ daggon loxom ndax sacc xaaliss ñu ne kay jël ñu ne baxna tay ñepp da di wër motax ki am alal wan ginaaw ay mbokkam yowma la xiyam ñu jëlal ko or bi ne ko jëlal mu ne doyna ay mbokkam ñepp koy xol ne ko jëlal kay kera ba nga amé fukk dërëm juroom nga tambalu na bëru ba ci sa yaay ba ci sa baay dem nuyo ji fenen yak soxna wala yak sax sa jabar madam ak tabarkallah kay garde kër ga ñeen nek fa yeen ndong fay nak ala jaag ñu jëlal ñu ne doyna waaw waji nga xamne mo dugg ci kër nit ray nit ko jël alal ja dugg ci bitigu nit ray nit ko jël alal ja dugg ci auto bu daw fekk fa nit ña ray leen jël alal ja wala nga ne ci biir marché di waga jaani nit ñi di njoj njaaj di nax di jël seen alal yi tay or daag ne xaj yi ñu wal ne la jëlal nga ne baax na waaw baax na ndax xam nga mënatu ci am jëri wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu taral la nit ji wax ma laha wa suuf lu ko dal ci tàng ka ta tax ndax doomu aadama moo fi gën dëggul fit ne kon day wax suuf ma laki lu la dal ma laki lu la dal waaye mu tiit ko ba ñimu wu ko wax lu la dal mu ne ma laha lu ko dal ji mooy day jëw moog beneen xaritam wala beneen mbokkam wala keneen nit lay waxaw suuf mi lu mu xewle ñi mu ko wax ne ma laki lu la dal yow suuf mu def ko ci xiyaaba ne ko ma laha wa qala wax al insanu nit ma laha waaw suuf moom lu ko dal ba muy rëng-rëng ji mi lu tax muy génne li nekkoon ci biiram lu suuf xewle kenn ku ne laaj ci morom waaw lu suuf xewle ah nu nde xamewuñ ko woon nii wax dëgg yàlla liñ xamoon ci moom mooy mu ne dégg rek moom suuf ñuy dagg di xëccoo di mètre di ñoddante kenn ku nekk naan mètre bi sama kër la bokk waar wi maa ko moom ñun de loolu lañ xamoon ci moom liñ xamoon ci moom mooy léeg-léeg benn waay jaay ab terrain jaay ko keneen boole ñaari nit jaay leen benn suuf ne cel rek xam ne bés dina ñëw nii mu ne cel le nii ñu ne ci koom bilaay gi su waxee ñun ñu jom bi ñun ñëpp moo tax waxaale insaanu maa laha suuf lu ko dal nit ñaa ngi defee ne suuf moom li ñuy def xamu ci dara moo tax lu nekk ñu ngi koy def ci kawam di dagg di jaay léeg-léeg nga jaay lu moomut wala nga dagg benn barab jaay ko ñaar te it dana am benn bis ñu dagg ci tuuti ci suuf tëral la ci biir fat suuf maas la ci sa kaw yaag moom nag yow ñu ko doon dagg di jaay bay jaay loo moomut tey tey jii nag mu kepp la ci biiram moom suuf allahu akbar baax na rek waaw nañu dagg di jaay rek di jaay bay jaay lu moomut ñii di gas di jaay rek di tibb suuf foo tibbee baax na bu ñuy tere ngay doxe ginnaaw di tibb tabarkàlla léeg-léeg nga jaar fa guddi tibb ñu naan fii di su ko tibb ngay tibb rek ba benn bis rek suuf daal di tàmbalee wax waxaal insaanu maa laha mu suuf mi lu mu xewle ah dana la leer tey kay dana la leer li mu xewle suuf kon bunu yaakaar mu ko ne def na fi nii rek nekk fi xamul dara ak xam dara moo tax yowma isin tuxaddisu axbaaraha kerog la suuf di xibaar ay xibaar yowma isin tuxaddisu axbaaraha kera lay waxtaane xibaar ni moom suuf weer ñépp ñu nekkoon ci koom waaw zalika al yowmu al azib yowm al xiyama tataxaddasu al ardu wa tuxbiru bima umila aleyha min xayrin aw char bés bu raglu boobu ci la suuf di waxtaane xibaar mboolem loo xam ne defoon nañ ko ci kaw suuf ci lu baax waaye xibaar mboolem loo xam ne defoon nañ ko ci koom ci safaan nit ku nekk suuf seede li nga defoon ci koom nit ku ne moo tax jël nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam dafa am benn bis donc sahaaba yi wër ko mu jàngal quran ba ci yowma isin tuxaddisu axbaara daal ne sahaaba yi atadruna ma axbaaruha ndax xam ngeen lan mooy xibaari suuf? Ñu ne ko Allah wa rasuluhu a'lam, yàlla ak yonentam ñoo ko xam. Waaw, ñu tax suñ baaraam foofu, yàlla ak yonentam ñoo ko xam. Saa bay léeg-léeg nga dem ci hadis nga yonent bi laaj leen ko xam nangam, am ku ne man daal ni mooy nangam ak nangam. Léeg-léeg nga dem fenn bu ne ku xam nangam, ñu ne ko Allah wa rasuluhu a'lam. Lële lañ daan jëkki. Benn bis daa toog mu yàgg mu ne ndax xam ngeen ku ko tuf? Ñu ne ko waaw, mooy ku jënd marchandise jaay ko te awu ca lu tal ni la mu ko jënde woon, mooy leen déedéet. Ku ko tuf mooy ku dem ba yowmal xiyaam indi ay jullee ki woor ak yu baax yépp ñu faye ko nit ña mu jeexal te ay tooñam jeexut, ñu jël bàkkaar nit ñaak seenu tooñ jël ko ko boole ko ak loolee dugal ko sawar. waaye gis nga fii def ne leen atadruuna ma axbaaruha qaalu allah wa rasuluhu a'lam. keroog alquran la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuluhu, lanu mujj lum leen laajati duñ ko tontu. dañ ko wax rek yàlla ak yonentam ñoo ko xam, ak ñoo yar woon ñoom sahaaba yi. waaye ko xam nangam rek ñu ne man déedéet. tey nag mu laaj leen ma axbaaruha qaalu allah wa rasuluhu a'lam, delloo nañ la laaj bi yàgg yàlla. mu ne waaw kay fa inna axbaaraha an tachhada ala kulli abdin aw ama bima amila ala zahriha taqul amila yawma kaza kaza wa kaza fa hadihi axbaaruha rawahu atirmisi wa qala xasanun sahih. yonente bi alayhi salatu wasalam mu firil saaba yi axbaaraha, mooy day seede jaam bu ne wala jaami jaam bu ne lan la defoon ci kaw suuf. waaw, jaam bu ne wala jaami jaam, jaam bi mooy jàpp ne moom sang la nekk jaamu bi yàlla, jaamu jaam bi mooy ki jàpp ne moom sang biye ko moom moom mu nekkub jaam. ñoom ñëpp la suuf di wax lañ fi nekke woon. tàmbul nag yow diw ñëpp di la seetaan, mu ne la yow bés sàngam defoon nga nàngam ak nàngam ci sama ko daa di jël keneen. ee yow diw bés sàngam defoon nga nàngam ak nàngam ci sama kaw. yow diw mii am na bés nit di la yóbbaale ci otoom naka mu wàcc nga taal oto ba ne meng. yow diw mii yaa ko def. ah waaw, yow diw mii bi nga amagul soxna daa nga dem kër diw jël fa diw ngeen ànd génni dox lu yàlla gërëm. yow diw mii ah, yow diw mii lebon nga million diw fayoo ko woon ba tey ji ñuy wax yow mu ne la ànd këyit yi nga ne koy nangam ak nangam ngeen koy wax a jaan di ko njiw ndaaj ba nga ñëw fii. yow diw mii yàlla ne tekk ñu nunt yëpp ne tekk ñuy déglu suuf muy waxe kenn ku nekk ñun ma song la. waaw, yow diw mii tàngaloon nga diw tóor ko sa wujju yaa ngi nii. waaw, yow diw mii tàngal nga ndox mu tàng tar tóor ko sa jëkkër ndax fiir. yow diw mii jàpp ñu ñun ñëpp suñu borom ne tett bi ñu seetan ñoo suuf. suuf tuhaddisu axbaaraha tuhaddisu axbaaraha tuhaddisu axbaaraha ba tabarkalla lépp lu ñu mas a def ci kawam mu nettali ko moom suuf mii. yow ma isin tuhaddisu dina waxtaane tuhaddisu dina nettali axbaaraha xibaar yi xewoon ci kawam, xibaar yi xewoon ci kawam yépp lay nettali tabarkalla. kaw suuf nag tekkiwul rek ñiy dox ci kaw suuf di laal suuf, suuf di leen laal. waaye suñu digganteeg asamaan si ak yooyu jaar loolu ci kaw suuf la bokk. tabarkalla suñu góor ga Hadj Ibrahima Saxo mu ne ki dax ci gën a rëy aw fit ci nit ñi te gën cee gàtt xel mooy ki dugg avion nekk ci jaww ji mooy yàlla. tabarkalla, waaye kooku nekk ci jaww ji mooy yàlla bu suuf di nettali sax tuhaddisu axbaaraha su boobaa danga ko nettali moomit lim doon def. ah mbokk, kon kat bu yow mbir yi leer léegi. waaw, bu yeboo ñu jéem a defaraat programme yi léegi laa wax. tooñ yi ñu tooñ ñu delloo ko, balu àq ñuñ doon tooñ, balu àq suñu borom jéem a tege ci yoon wi, defar suñuy xol. ku fi jógul tey so liggéey mën nga fay gis tu hadithu akhbaraha bu keroo gell suuf di nett li xibaar yépp